تفسیر آیت نمبر 141 سے. کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. ثمود کا علاقہ ہجر کا علاقہ ہے، پیچھے آپ سورت الحجر بھی پڑھ چکے ہیں، اس میں ان کی تفصیل گزری. یہ بھی حجاز سے شمال کی طرف، آج کل مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ لوگ بھی عرب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے ان کے مساکن سے گزرے تھے. ان کی آبادیاں خیبر اور تبوک کے درمیان کے علاقے میں تھی، جسے الحجر کہا گیا. قوم عاد کے بعد جو لوگ بچے وہ یہاں پر آ کے بسے تھے. یہ 300-400 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 100 کلومیٹر چوڑا علاقہ ہے، یعنی ایک وسیع ایریے پر پھیلا ہوا ہے، حجاز اور شام کے درمیان. ان کی بھی دنیاوی حالت تقریباً ویسی ہی تھی جیسے قوم عاد کی تھی. بہت متکبر اور سرکش قسم کے لوگ تھے، جسمانی صحت بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، اور عمارتوں کو بنانے کا فن بھی خوب جانتے تھے. اصل میں انہی کے بقایا جات تھے نا، جو عاد کی عمارتیں بنانے والے تھے انہی کے جو نیک لوگ بچے، ان کو آخر وہ جو علم اور ہنر اور مہارت ان کو بھی تھی تو وہ آگے بھی ٹرانسفر ہوئی. کہتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے انجینئرز تھے، بہترین قسم کے سنگ تراش تھے، اور انہوں نے اپنی سنگ تراشی کے مظاہرے کیسے کیے کہ پہاڑوں کو تراش تراش کے عمارتیں بنائیں، ہیوج بلڈنگز پہاڑوں کے اندر. اب دیکھیں پتھر کی تو چھوٹی سی چیز بھی تراشنا اور اس کو کھودنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، کہاں یہ کہ انہوں نے پوری پوری بستیاں آباد کر لی پہاڑوں کے اندر ان کو تراش تراش کے. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واتیون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہتے رہو گے، یوں ہی رہنے دیے جاؤ گے؟ یعنی جو نعمتیں تم کو ملی ہیں تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی یا کوئی عذاب تم پہ نہیں آ سکتا؟ اور یہاں یہ جو سوال کیا جا رہا ہے یہ ایک طرح سے جھنجھوڑنے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا، تمہاری پکڑ ہو سکتی ہے. اور یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا آمینین، امن سے رہنے والے، یعنی نعمتوں کے اندر بے فکری کا عنصر بھی ہے. اصل میں ہر شخص یا ہر گروہ کو جب بہت سی نعمتیں مل جائیں اور پھر ساتھ امن و امان بھی ہو، دنیا کا ساز و سامان بھی ہو اور ساتھ امن و امان بھی ہو. نہیں کچھ جگہ تو ایسی ہے نا کہ لوگوں کے پاس مال بہت ہے لیکن امن نہیں، لیکن دنیا کے اب بھی کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں لوگوں کے پاس مال بھی اور امن بھی ہے. تو ایسے میں انسان بسا اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید وہ اللہ کا بڑا پسندیدہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص معاملہ ہے باقی دنیا کو چھوڑ کر، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ یہ سوچ انسان کو ایسی غفلت میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ اپنے اصل مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے. تو ان کو جھنجھوڑتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ ساری نعمتیں ایسے ہی رہیں گی ہمیشہ تمہارے پاس، اور یہ امن ایسا ہی رہے گا؟ فی جنات و عیون، ہمیشہ یوں ہی باغوں اور چشموں میں رہو گے. کہتے ہیں کہ ان کے بھی زمین بہت زرخیز تھی اور میٹھے پانی کے بے پناہ چشمے تھے، کھیتیاں تھیں، باغات تھے جن میں طرح طرح کے پھل اور اعلیٰ قسم کی کھجوریں پیدا ہوتی تھیں، پہاڑوں کو تراش کے مکان بناتے تھے. اور یہ بھی محض ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تفاخر کے لیے اور بے مقصد عمارتیں تعمیر کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بازی تھی. تو صالح علیہ السلام جو تھے ان کو سمجھاتے رہتے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ باغ اور چشمے ہمیشہ رہیں گے؟ وہ ضرور ان اور کھیتیاں و نخلن اور کھجور کے درخت، تل اوہا حزیم، جن کے خوشے ٹوٹے پڑتے ہیں، یہ ساری نعمتیں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی ملی رہیں گی، اللہ تعالیٰ تم سے یہ سب کچھ چھین نہیں سکتا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ نخل کے لیے تل اوہا کا لفظ آیا نا، کہ کھجور کے خوشے، طلوع بھی اسی سے ہے، یعنی سورج کا طلوع ہونا، کہ ایسے ہی اصل میں عربوں کے ہاں کیا تھا، کھجور کے درخت تھے. تو بہت سے لفظ سن کے کہاں سے نکلے، ان کے کلچر زبان کی کلچر کی پیداوار ہوتی. تو وہ کھجور کے درخت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویسے تو ایک طرح کے پتے ہوتے ہیں, تو ان میں جب خوشہ نکلتا ہے تو وہ ایک دم نمایاں ہوتا ہے, تو وہ اس کو طلوع ہونے سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے آسمان سے سورج نکلتا ہے نا, تو ایسے ہی وہ خوشہ نکلتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو خوشے ہیں یا گچھے ہیں, یعنی جو درخت پہ پہلے پہل آتے ہیں, پہلے پہل طلوع ہوتے ہیں درخت پہ, اور وہ بہت نرم بھی ہوتے ہیں, تو ان کے لیے لفظ کیا استعمال کیا کہ تلوہا حزین. حزین کا لفظ جو ہے یہ ہے واد اور میم سے ہے. حزم کا لفظ معنی ہوتا ہے ٹوٹنا یا توڑنا. ایک تو اپنی نرمی کے اعتبار سے وہ ٹوٹے پڑتے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ کھانے میں بھی بہت نرم ہے. اگر آپ کو کبھی اتفاق ہوا ان خوشوں کو دیکھنے کا, تو انتہائی نرم و نازک ہوتے ہیں, لطیف اور نرم و نازک, اور کھانے میں یا ہضم ہونے میں بھی آسان. عربوں کے یہاں چونکہ کھجوروں کا بہت رواج تھا, تو خاص طور پر یہاں کھجوروں کا ذکر کیا گیا باقی پھلوں کے مقابلے میں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, اور تم تراش کر بناتے ہو پہاڑوں سے گھر با تکلف. تَنْحِتُونَ کا لفظ ہے نون حیتے سے ہے. نحت کہتے ہیں پتھر یا اسی قسم کی سخت چیز کو تراشنا, اور فارحین کا لفظ ہے فیرے سے ہے اترانا. فراحت کہتے ہیں خوشی یا نشاط کو, یعنی اپنے فن میں بہت مگن بھی ہو, بہت خوش بھی ہو, اور اس پر اترا بھی رہے ہو اور تکبر بھی کرتے ہو. وطن ہی تو نہ من الجبال بیوتن, یعنی پہاڑوں میں جب تم گھر تراش لیتے ہو تو تمہارا حال کیا ہوتا ہے, فارحین, یعنی اترا رہے ہوتے تو دیکھو کیا کمال کیا ہم نے. اصل میں اللہ تعالیٰ کو انسان کا اترانا اور تکبر کرنا پسند نہیں, یہی چیز انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتی ہے. اترانے میں پھر دولت کی نمائش بھی آتی ہے نا, اور دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنا بھی آتا ہے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ, تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ عمارتیں ان میں بناتے ہو, اور بنا کے اتراتے ہو اور تکبر کا اظہار کرتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ, ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری, وہی پیغام ہے. وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ, اور نہ تم اطاعت کرو مصرفین کے حکم کی. مصرفین سے مراد یہاں ان کے رئیس اور سردار ہیں جو دین کی مخالفت میں آگے آگے تھے اور مخالفت میں حد سے گزرنے والے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جس شخص کے پاس مال و دولت زیادہ ہو تو وہ ایک فخر کی نفسیات میں مبتلا ہو جاتا ہے, اقتدار ملے تو گھومنڈ کرنے لگتا ہے, عہدہ ملے تو اس کو عوام کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اپنے نام کو بڑھانے کے لیے استعمال کرتا ہے. تو مصرف شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو مفید کام میں یہ جائز طور پر استعمال کرنے کی بجائے اس سے ناجائز کام لیتا ہے. فرمایا کہ تم مصرفین کے حکم کی اطاعت نہ کرو, حد سے بڑھنے والوں کی بات مت مانو, جن کو تم بہت آئیڈیالائز کرتے ہو, بڑا سمجھتے ہو, وہ تو خود بے راہ رو ہیں, تمہیں کیسے راستہ دکھائیں گے. اصل میں یہاں مصرفین سے مراد وہی فارحین ہیں اور آمینین ہیں اور مترفین ہیں, یعنی قوم کا ایسا طبقہ جو عموماً عوام کی گمراہی کا سبب بنتا ہے, ان کے انفلوئنس کی وجہ سے لوگ ان کی بات مانتے چلے جاتے ہیں. تو صالح علیہ السلام نے خاص طور پر ان کو کس چیز سے روکا کہ جو لوگ دین کی مخالفت میں آگے آگے ہیں اپنی دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے, تم ان کی باتیں مت سنو. الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون, اور یہ مصرفین کیا ہیں, دراصل زمین میں فساد تو پھیلاتے ہیں لیکن اصلاح نہیں کرتے. قالو, وہ کہنے لگے, انما انت من المسحرین, تم تو جادو زدہ آدمی معلوم ہوتے ہو, یقیناً تم تو ایک سحر زدہ آدمی ہو. ایک ہوتا ہے نا مسحور مفعول کے وزن پر, اور ایک ہے مسحر, تو مسحور کے مقابلے میں مسحر جو ہے یہ زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی لگتا ہے تم پر تو کوئی بہت شدید قسم کا جادو ہو گیا, اس لیے تمہاری عقل بالکل ماری گئی, اسی وجہ سے تمہیں ہماری نہ یہ ترقی سمجھ میں آتی ہے, نہ ہمارے کارنامے سمجھ میں آتے ہیں, اور نہ ہی تم ان سے امپریس ہوتے ہو, بلکہ اس کے مقابلے میں ہمیں الٹا سمجھاتے ہو کہ یہ سب کچھ تم ٹھیک نہیں کر رہے, غلط کر رہے ہو, تو لگتا ہے تمہارا دماغ چل گیا, اور ہر وقت تم ہمیں ایسی ہی باتیں اور خبریں سناتے رہتے ہو کہ تمہاری یہ تہذیب اور ترقی جو ہے یہ خطرے میں ہے. ما انت الا بشر مثلنا, ہم نہیں تمہاری بات مانتے, تو ہمارے جیسے انسان ہی تو ہو. فَأْتِ بِآیَتٍ, ان كنت من الصادقين. لاؤ کوئی نشانی، دکھاؤ ہمیں کوئی اپنی نبوت کی دلیل جس سے ہم یہ جان لیں کہ تم بالکل سچے ہو، واقعی اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے ہو. یعنی پہلے تو کیا کہا، تم جادو زدہ، پھر خود ہی کہتے ہیں اچھا نشانی دکھاؤ. یہ تھوڑا سا ٹون بدل گیا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا ہے. اور یہ وہی اونٹنی تھی جو موجزانہ طور پر انہی کے مطالبے پہ پہاڑ سے نکلی تھی، پتھر کی ایک چٹان سے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا کون سی نشانی چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے والا پہاڑ پھٹے، اس کے اندر سے اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، تو پھر ہم مان لیں گے کہ تم خدا کے رسول ہو. اب ان کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی بھیج دی اور اسی طرح پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے نکلی اور ان کی ساری بات پوری ہوئی، اس نے بچے کو بھی جنم دیا. بہرحال جب یہ معجزہ سامنے آ گیا تو یہ معجزہ ان کے لیے مصیبت بھی بن گیا. آپ کو تو معلوم ہے کہ عربوں کے علاقے میں بعض اوقات پانی کی بہت کمی ہو جاتی. اب یہ اونٹنی ایسی تھی جو بہت ہی ہیوج قسم کی تھی، بہت بڑی تھی سائز میں، تو یہ جب پانی پیتی تھی کنویں سے کسی کے لیے چھوڑتی کچھ نہیں تھی. اور کہنے لگے تو بلا نازل ہوگی ہم پر، ہم نے کیا مطالبہ مانگ لیا تو بڑی مشکل ہو گئی. اس پر طے یہ پایا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن باقی قوم کے جانور پانی پئیں گے. قال هذه ناقة لها شرب، اس کے لیے ایک پانی کا دن ہے، ولکم شرب یوم معلوم، اور تمہارے لیے پانی کا ایک دن معلوم ہے. ولا تمسوها بسوء، پر تم اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، فیأخذکم عذاب یوم عظیم، تو تم کو ایک بڑے دن کا عذاب آ لے گا. یہاں بھی بڑے دن سے مراد کیا بنتا ہے؟ قیامت کا نہیں، عذاب کا دن. قیامت کا تو ہے ہی، لیکن جس دن ان پہ عذاب آئے گا اس دن کو بھی یوم عظیم کہا گیا ہے ان کے لیے. فأقروها، لیکن ان سے برداشت نہ ہوا، بہت مشکل میں پڑ گئے. ایسے شریر لوگ اور ایسے متکبر لوگ بھلا پیغمبر کی بات سنیں؟ پہلے نہیں کوئی مانی تھی تو اب کیا مانتے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ اونٹی کے خلاف سازشیں کرنے لگے، حالانکہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے نکلی تھی، لیکن وہ اسے برداشت نہ کر سکے. اب کیا ہوا کہ ان کی قوم کے ایک شخص نے جو کچھ زیادہ ہی شریر اور زیادہ ہی کانفیڈنٹ تھا، اس نے اونٹنی کی پوچھے کاٹ ڈالی، یعنی پاؤں کے پچھلے مسل جو ہیں ان کو کاٹ دیا. اب وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی تو اونٹنی بیٹھ گئی. ایک روایت میں آتا ہے کہ واپس اسی پہاڑ میں چلی گئی. اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی، اب صرف 3 دن ہے تمہارے پاس، چاہو تو توبہ کر لو، چاہو تو پھر یہ 3 دن مزے کر لو، جو تمہارے جی میں آئے کر لو. اس پر بھی انہیں سمجھ نہ آئی اور یہ اپنی حد درمی پر قائم رہے، الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے. فعقروها فأصبحوا نادمين، تو انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، نادم ہو گئے. فأخذهم العذاب، پکڑ لیا ان کو عذاب نے. قرآن پاک کے ایک اور مقام پر پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا تھا، یعنی اس کی کوچیں کاٹ ڈالی تھی. اذ انبعث اشقاها، جب اس قوم کا سب سے بدبخت شخص اٹھا. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، تو اس پر ان سے صبر نہ ہوا، بدبخت انسان اٹھا، جس کی ایک روایت میں آتا ہے عبداللہ بن جمعہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے خطبے میں سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا اور اس شخص کو ذکر کیا جس نے اونٹنی کو زخمی کیا تھا. آپ نے فرمایا وہ شخص اپنی قوم میں سب سے زیادہ بدبخت تھا، وہ ایک زوردار آدمی تھا، بہت شریر اور بہت مضبوط شخص تھا، جو اپنی قوم میں ابو جمعہ کی طرح تھا، ایک شخص کی طرح مثال دے کے کہا، اور اس کا نام قدار تھا، جسے قدر کہتے ہیں نا. تو اس نے اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی تھی. اب آپ دیکھیں کہ جب اونٹنی کی ٹانگوں کی رگیں کٹ گئیں تو بیچاری زندہ کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ تو ختم ہو گئی، اور ایک روایت میں آتا اندر چلی گئی. اس کے بعد ان کو وارننگ ملی. اب ہوا یہ کہ فأخذهم العذاب، سب کو عذاب نے آ پکڑا. ایسا کیوں ہوا؟ ایک شخص کی سزا سب کو کیوں ملی؟ ہوا یہ تھا، یہ جو 3 دن ان کو ملے تھے اس میں بھی انہوں نے اس شخص کو کچھ نہیں کہا، تو اس کی غلطی. وہ الٹا صالح علیہ السلام ہی کا مذاق اڑاتے رہے، یہ تم نئی نئی خبریں لاتے ہو ہمارے پاس، اور ہلاک کرنے والے شخص کو چھوڑ دیا. آپ اس حدیث کو اس موقع پہ یاد کر لیجیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کشتی کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ جیسے ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار ہوں، کچھ نیچے ہوں، کچھ اوپر ہوں، تو پانی اوپر والوں کے پاس ہو، جب نیچے والے ان سے پانی مانگے تو ان کو نہ دیں تو نیچے والے جو ہیں وہ کشتی کے پنجے میں سوراخ کرنا شروع کر دیں، تو اگر ان کو روکیں گے نہیں تو سب ڈوب جائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح جب کسی گروہ کے اندر کوئی شخص بہت غلط کام کر رہا ہو اور اگر قوم اس کو روکتی نہیں تو جب عذاب آتا ہے تو اس میں سب بہہ جاتے ہیں، سب کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یعنی غلط کام کرنے والا ایک تھا لیکن ساری قوم اس کا ساتھ دینے والی تھی، اس کو بہت اپریشیٹ کر رہی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سبھی اس لپیٹ میں آ گئے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب البتہ وہ زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ مادم ہسٹری میں نام آئے سمیرینز کا تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو سمیرینز ہیں سمود کی جو قوم تھی وہ ہیں یہ لوگ، تو سمیرینز کے بارے میں یہ بہت فیمس ہے کہ دے کارڈ ماؤنٹینز اور ان بہت اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں۔ اب اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں کہ جو عمارتیں بنائی تھیں بے مقصد بنائی تھیں، ان کا کوئی مقصد نہیں تھا، تو ہسٹری سے ان کی جو عمارتیں دیکھی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے دے ور میڈ فار ورشپنگ، انہوں نے اپنی عبادت کی جگہیں بنائی تھیں۔ ان کی جو عمارتیں تھیں اس کے اندر دے یوز ٹو پلیس اسٹیچوز آف دا کنگ اینڈ دے یوز ٹو پلیس اسٹیچوز آف لائنز، ایسا ہے کہ سارے اینیملس کے اسٹیچوز، جیسے مت نہیں تھی گریکس کی لائن ہے اور اس کے اندر ونگز ہیں، تو دیٹ از وٹ دے یوز ٹو بلیو ان۔ اور ان کی جو عمارتیں تھیں اتنی ایڈوانس تھیں، ان کے اسٹیچوز بھی اتنے ایڈوانس تھے کہ جب بھی لوگ اپنے اسٹیچوز بناتے تھے کہ اس کے اندر جب وہ بال بناتے تھے جیسے بیئرڈ دکھا رہے ہوتے تھے، ایون دے یوز ٹو بی کارڈ، اس طرح ہوتے تھے جیسے چوٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ تو جب ہسٹورین وغیرہ نے یہ پڑھا انہیں تو تعجب ہوا کہ جو پہلے کے جو لوگ تھے ان کے پاس اتنی اسکلس کیسے آئیں، جیسے ہمارے پاس اب آئرن کے ٹولز ہیں، ہم لوگ یہ سب کر سکتے ہیں، ان کے پاس کہاں سے آئے کہ وہ لوگ بیئرڈ کے بال انہوں نے بنائے۔ اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ کہ ماؤنٹین کارو کر کے اتنے اونچے اونچے انہوں نے محل تراشے اس کے اندر، اینڈ ناٹ جسٹ دیٹ اس کے اندر انہیں سے پوٹری کا بھی علم تھا، جو یہ بھالہ کی جو بلو پوٹری ہے وچ از سو فیمس پاکستان میں، ادھر علاقے میں بھی ان کے جو اندر کے ایریاز ہیں وہ سارے بلو پوٹری ہوئی ہوئی ہے ان کے اندر، سارے بلو ٹائلز لگے ہوئے ہیں جو سیرامک، جنہیں اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں چیزیں۔ سو ایون دے ہیو آل دیز ٹائلڈ وٹ یو سے والز اینڈ فلورز ان سائڈ دا ماؤنٹینز۔ مجھے بابا یہ فیل ہو کہ ان لوگوں کا بہت مٹیریلسٹک اپروچ تھا لائف کی طرف، کیونکہ از نو ڈفرنٹ دین آئر اپروچ ٹوورڈز لائف، تو ان کا اینڈ کیا ہوا اینڈ واٹ آر وی ہیڈنگ ٹو۔ آئی تھنک وی آل شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم لوگوں کا کیا مقصد ہے زندگی کا، آئی مین کنسرن از مٹیریل، تو تو وی ریلی نیڈ ٹو گیٹ آور سیلف فوکسڈ. جو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح چکاو کیا ہے تو وہ پانی کی طاقت استعمال کرتے تھے, پانی کی طاقت استعمال کر کے وہ یہ سارے اسٹریچز بناتے تھے جو انسان نے آج سیکھا ہے. یعنی کچھ عرصے پہلے پانی سے گوشت کاٹنا اور پانی سے یہ سب چیز کاٹنا جو ہے ایک نہایت تیز دھار ڈالی جاتی ہے پانی کی جس سے کہ ٹائلز تک کٹ جاتے ہیں اور بڑی پرفیکشن ہوتی ہے پانی کی کاٹ میں. تو یہ لوگ اس زمانے میں ایسے پانی کی کاٹ سے اپنے سارے چیزیں بناتے تھے.